Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Egy újabb hét, a Demokrácia Részvénytársaság pedig nem pihen, hanem igyekszünk a legfrissebb, meg a legaktuálisabb, és főleg a leginteraktívabb formában szolgáltatni számotokra a magyar politikai bolha cirkusznak, ennek a gyalázatgyűjteménynek a legékesebb lapjait. A 06303030881-es SMS szám az, amelyen pötyögve felkerülhettek a bejövő üzenetek falára, amelynek tartalmát ma ezúttal én fogom felolvasni számotokra. Ha pedig hívtok minket, akkor tegyétek azt a 22-34-88-1-es telefonszámon, és akkor legyen rendesen interaktív a műsor, szóljatok hozzá, vagy csináljatok rádióműsort, és mi meg majd hozzászólunk ahhoz a rádióműsorhoz, amit készítetek számunkra. És természetesen nincs demokrácia RT, nincs hazai közélet a legújabb sztár nélkül, a legújabb pró-urbedíjas kitűnő közszereplő nélkül. Természetesen ma is Gergényivel kezdünk. Házi dolgozat téma lett Gergényi Péter, budapesti rendőrfőkapitány a fővárosi Kempelen Farkas gimnázium 10. osztályos diákjainak. A 16 éves fiataloktól aktuál politikai ügyekben várt állásfoglalás magyar tanárok tájékoztatták a szülők a Magyar Hírlapot. A Cserényi Péter ajánlotta szempontok szerint október 23-án a rendőrök túl keményen léptek fel a tüntetőkkel szemben. Az egyenruhások nem viseltek azonosítót, emellett a tanulók figyelmébe ajánlotta, hogy a tábornok viselkedése idegességet és pökhendiséget sugárzott, amikor válaszolt a riporteri kérdésekre. Kommentálni kellett azt is, hogy Gergényi azzal indokolta nyugdíjaztatási kérelmét, nem tudja elviselni, ha a rendőrség politikai támadásoknak van kitéve. A főkapitány személyiségének feltérképezése azzal vált volna teljessé, ha elemzik a rendőri vezető nyelvi modorát. Nem értem. Hogy nem bírja elviselni, hogyha a politikai támadásoknak van kitéve a rendőrség, és ezért kérte a nyugdíjazását. A nyugdíjazását nem a nyugdíjkorhatár átlépésére való hivatkozással kérte? Tehát, hogy akkor ő mondjon le. Hát mondja azt, hogy a politikai támadásoknak nem kíván megfelelni, vagy úgy érzi, hogy nem tudna megfelelni, és akkor lemond. De mi az, hogy nyugdíjazást kér? A nyugdíj mióta jár azért, mert őt politikailag támadják? Ha engem támadnak politikailag, én is kapok nyugdíjat? Tehát ez így megy, mert én tudnék mit kezdeni azzal a nyugdíjjal. Kicsit támadjatok már politikailag, 06303030881. Ugye a hír természetesen azért nem elsősorban erről szólt, hanem arról, hogy vajon adhatja egy középiskolai tanár dolgozat témának politikai állásfoglalást bizonyos fontos közéleti kérdésekben. Én különben a magam részéről abszolút liberális vagyok ebbe, tehát én nem látok különösebb kivetnivalót abba, hogy azt mondja a tanár, hogy írjanak igenis hazai közéleti eseményekről a diákok dolgozatot. Az, hogy ő milyen szempontokat ad, az értelemszerűen tükrözi az ő ízlését, Fogja azt a dolgozatot kijavítani, mondjuk. Tehát, hogy oda nem szűrődnek be politikai szempontok. Tehát, hogy lead egy dolgozatot a srác, és hogy biztos, hogy az alapján lesz az a dolgozat értékelve, hogy azok az érvek, amelyek ott abban a dolgozatban, vagy azok a szempontrendszerek, amelyek abban a dolgozatban megjelennek, azok megállják a helyüket a maguk önértékén, vagy pedig, hogy milyen politikai irányvonalat képviselnek, mennyire egyeznek azok a tanárok a politikai nézeteivel. Ez már problematikus, ez már nem a te liberalizmusodnak a kérdése. Mert hogy? Mert hogy az alapján is értékelheti a tanár azt a dolgozatot, hogy ez mennyire egyezik az ő személyes véleményével az adott eseményekről. És amikor ilyen mértékben benne sodródunk ezekben az eseményekben, lelkiismeretileg, lelkileg, vagy akár csak történelmileg, több generáción keresztül hordozva ezeket az identitásokat, miszerint mi a magunk részéről jobboldaliak vagyunk, vagy inkább úgy mondanám, hogy antifasiszták vagy antikommunisták vagyunk, inkább így fogalmaznék. Nem olyan könnyű ezektől elvonatkoztatni, hogyha mondjuk, főleg egy olyan tanárnak, aki ezt a feladatot adja, mert egy olyan tanár, aki ezt a feladatot adja, az nagyon-nagyon nagy átéléssel foglalkozik ezzel a témával. Az ő életében jelentős szerepet, jelentős helyet kap ez a téma. És egy tanár életében ilyen jelentős helyet kap, akkor nem gondolom, hogy ez a tanár feltétlenül független. Ha pedig nem független, akkor aggályos, hogy hogyan javítja ki ezeket a dolgozatokat. Tényleg képes lesz-e csak és kizárólag az érvek összeszedettségére koncentrálni? Vagy beleszűrődik-e majd valamiféle politikai elvárás ebbe a nézetbe? Lehetséges, hogy beleszűrődik, csak alapvetően biztos, hogy abnormális dolog Magyarországon a magyar politikai közéletet és egyáltalán a társadalmi kultúrát tekintve ilyen kérdéseket, ilyen dolgozat témákat adni, de hogyha abból indulunk ki, hogy egy normális országban, egy normális világban vajon helyese, hogyha megtanítjuk a gyerekeket a középiskolába, hogy gondolkozzanak közéletről, gondolkozzanak értékekről, erkölcsről, hogy amikor dolgozat témát írnak, akkor ne az legyen a feladat, hogy mondjuk József Attila, mit tudom én, korai versei és életének korai szakasza, hanem mondjuk mi a véleményed az abortuszról, mi a véleményed a halálbüntetésről, mi a véleményed a mondjuk miről, bármiről. Mi a véleményed? Eutanáziáról. Mondjuk az eutanáziáról. Ezek mind olyan kérdések, amikről szerintem igenis helyes, hogyha egy iskola falain belül lehet beszélni. Az, hogy mondjuk Gergényivel kezdi ez a tanár, az valószínűleg tényleg azt mutatja, hogy jó, hát az az őrület, ami létezik Magyarországon, és ahol a táborok ilyen módon sodródnak bele a politikába, ilyen módon válik mindennapi életük, munkájuk részévé a politika. Egész egyszerűen itt valószínűleg tényleg ijesztő jelenség, amikor ez történik, mert azt mutatja, hogy a fideszes tábor az most már nagyon-nagyon magabiztos, és most már nagyon-nagyon sértett, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy a tanárt ez alapján megbüntetni az nem lenne tisztességes, nem lenne korrekt, miközben hát a szülők kikérhetik, és hát beszéljék meg vele, hogy hogyan tanítja a gyerekeit. Neveket akarok. Ízelítőt hallhattunk a Gergényinek a kitüntetéséről, hogy ő ugye pró-urbe díjat kapott az a Városért díj, ugye? Igen. Amit a Városért tett. Szolid és szabad fordításba. De igen, ne, igen, kapott Demszkitől, majd pedig kivonult az önkormányzatból, és akkor ott kint a tüntetők fütyülték őt, meg kiabálták őt. Az az érdekes, hogy az előző tanár esetében is felvetődik, hogy mennyire helyes bevinni az iskolába ezt a fajta politikai közéletet. Szerintem jogosabb feltenni például ebben a jelenlegi helyzetben, hogy mennyire jogos, mennyire helyes bevinni a Budapest város díjazottjai közé egy olyan politikai szituációt, aminek igazából nem látjuk a végét, hogy még a kormány sem mennyire egyértelmű ennek a megítélésében, mi sem bizonyítja jobban, hogy vizsgálóbizottság alakult, ami vizsgálja a helyzetet. Általában kitüntetéseket akkor érdemes és akkor szokás adni, amikor valamilyen életút, életpálya letisztult és tisztán, korrektül áll előttünk. Nincs értelme így módon provokálni az embereket, hogyha kész van a vizsgálat, a szakértői jelentés, és megállapítják, hogy Gergényi nagyon frankon járt, tehát minden egyes tekintetben ennél jobb, vagy ennél szakszerűbb eljárást az ő részéről nem lehet elvárni. Akkor mi lesz? Akkor mi lesz? Akkor szerintem tök jogos, hogy... Akkor tök jogos, akkor azt mondod, hogy tök jogos. Tehát azután, hogy láttad, hogy embereket rugdosnak a földön, elrohannak mellette a rendőrök, aki látja, az üti, úgy, hogy a rendőrökön nem volt megkülönböztető jelzés, amivel megsértették a hatályos magyar törvényeket, fejmagasságban lőttek. Ne idegesítsél meg. Ezután, hogyha... De várjál, de ezután, hogyha megállapítja a vizsgálat ezután, hogy nem történt. Gergényre vonatkozhat most az is. És ő nem felelős? Megállapíthat ilyesmit, megállapíthat egy korrekt vizsgálat ezek után ilyesmit, hogy Gergény tökéletesen járt el? Én azt gondolom, hogy amikor valaki egy több ezer fős szervezetet irányít, akkor nem lehet elvárni attól, hogy minden egyes munkatársának a törvényszegéseiért, a korrekt... Hogy legyen megkülönböztető jelzés rajtuk? Hogy legyen rajtuk megkülönböztető jelzés, ezt nem lehet elvárni, amikor több ezer ember kint az utcán üt vág. Nem lehet elvárni, hogy legyen rajtuk a törvényileg előírt, meghatározott, megkülönböztető jelzés. Már réges-régen le kellett volna mondania. Tudjuk jól, az, hogy a lemondása nem ment, tehát az is nevetséges. Az, hogy te a vizsgálatra hivatkozol, és a vizsgálatnak a... Na majd a vizsgálat eldönti. Tudod mit, kedves kollégám? Én lefolytattam ezt a vizsgálatot, láttam a rendőröket, nem volt rajtuk az, amit a törvény előír, Gergényi mondjon le. Tessék, és lezártam a vizsgálatot. Szakszerűtlen irányításról és hiányos védőfelszerelésekről szól a többi között az a bizottsági jelentés, amely a rendőrök kudarcát vizsgálja az MTV székház szeptemberi ostroma idején. A dokumentum szerint a rendőrség akkor követte el a legnagyobb hibát, amikor nem oszlatta fel a Kossuth téren tartott engedély nélküli demonstrációt. A lap információi szerint a vizsgálóbizottság két fő okot jelöl meg, amiért a rendőrök képtelenek voltak megvédeni az MTV székházát szeptember 18-án. Az egyik az, hogy a BRFK által elkészített úgynevezett biztosítási terv nem felelt meg a szabályzat előírásainak, általános és sablonos volt. A másik pedig az, hogy a rendőrök felszerelése hiányos és gyatra volt. Törvényes, jogszerű, de szakszerűtlen volt a rendőri intézkedés szeptember 18-án a Magyar Televízió székházának ostroma idején. Egy kereskedelmi csatorna birtokába került a rendőri jelentésben az áll, hogy a tévészékházat védő rendőrök azt sem tudták, hogy ki az irányító parancsnok. A kereskedelmi televízió híradója, a birtokába került rendőri szakmai jelentésre hivatkozva, azt közölte, hogy a székházhoz vezényelt rendőrök azt sem tudták, ki az irányító parancsnok, ezért a kisebb egységek vezetői ötletszerűen döntöttek az intézkedésről. Ennek következtében sérült meg 216 rendőr. Több tucat rendőr állt készenlétben Budapest Egyesülésének 133 éves évfordulójára rendezett ünnepségen. A különleges intézkedések oka, hogy demonstrációt tartottak a Városháza előtt, az egyik kitüntetett ugyanis Gergényi Péter volt. A budapesti rendőrfőkapitány Budapestért díjat kapott. A díj odaítéléséről még a budapesti zavargások és a rendőri túlkapások előtt döntött a közgyűlés, akkor még az ellenzéki képviselők támogatásával. Most viszont már több képviselő is tiltakozott a kitüntetés ellen, néhányan kivonultak, egy képviselő pedig hátat fordított kétszer is, a főrendőr ugyanis két elismerést is kapott. Nem értem én ezt a kitüntetés dolgot, komolyan mondom, hogy nem értem. Hogy lehet ez? Hogy történhet ez meg? Ez pusztán provokáció, vagy minek szól ez, az ellenzék provokálása, vagy a tömegek provokálása, vagy mi ez? De most kiderült a hírből, hogy már azelőtt döntött a fővárosi közgyűlés, hogy megtörténtek volna ezek a sajnálatos események, akár az MTV előtt, akár a Deák téren. Igen, tehát, és akkor oda kellene kiadni. Tehát ha már döntöttek erről, akkor oda kellene kiadni, hiába történik akármi. Hát ha van egy határozat, akkor valószínűleg oda kell adni, még azt továbbra is értem, hogy miért kettő. Tehát, hogy valakit tüntessenek ki egyszer egy évben. Vagy mondjuk egy életben egyszer. De az, hogy egy nap kétszer, az viszont azért nagyon-nagyon soknak tűnik. Hát főleg azután, ami történt. Most komment, tényleg az a legszörnyebb dolog, hogy ez az egész MTV ostrom, hogy az egész olyan módon elsikkadt az MTV ostrom kapcsán a rendőri vezetőknek a felelőssége, mert a jogvédő szervezetek, meg így általában mindenki, aki érzékeny az emberi jogokra, vagy fideszes, az nagyon fel volt háborodva, hogy uramisten, mi történt a városban október 23-án. De azon lényegesen kevésbé voltak felháborodva, hogy egyenruhás közalkalmazottakat, vagy olyan embereket, akiket mi alkalmazunk, vágóhídra vezetnek, ki tudja milyen parancsok és milyen megfontolások alapján, ahol azokat az embereket szisztematikusan szétverik, szétütik, szétvágják a lábukat. Lehetett tudni, az a parancsnok láthatta, hogy hogyha oda kiállítja azokat a rendőröket, azokkal a gyenge és kicsi plexi pajzsokkal, akkor előbb vagy utóbb, lehet, hogy 5 perc, lehet, hogy 25 perc, de el fog törni vagy egyik, vagy másik lábuk. És meg is történt. És igazából mély hallgatás volt erről. Így hát sajnálkoztak, hogy jaj, de tehetetlen a rendőrség, miközben meg hogy nem voltak felkészülve, miközben, hát gondoljunk bele, 200 embernek a testi épsége, a testi biztonsága forgott veszélyben, úgyhogy továbbra sincs e kapcsán semmilyen felelős. Néhány SMS. És ha az a diák véleménye, ugyebár azért a diáki, akiről adtak, akinek a véleményét a tanár kikérte a Gergényivel, vagy a Gergényi esetleges menesztésével, vagy kitüntetésével kapcsolatban. Szóval, és ha az a diák véleménye, hogy szarik Gergényire, akkor mi van? Szóval, az a kérdés. Hát, hogyha ezt meg tudja fogalmazni értelmesen, jópofán, stílusosan, akkor hát, hogyha annyit ír, hogy ő szarik Gergényire, akkor gondolom az egy egyes. De most arról beszélünk, hogy Gergényi kérdés. Megfelelő szofisztikáltsággal kifejti, hogy ő számára miért érdektelen ez a kérdés, miért nem fontos neki, akkor azt gondolom, hogy azt el kell... Azért, mert magyar állampolgárok vagyunk, még nem kötelességünk érdeklődni a magyar közélet ügye iránt. De ha ezt leírja szépen egy diák, akkor igenis, az egy teljesen reális és korrekt vélemény. Az alkotmánnyal nem ütközik, sőt, összhangban van vele, tök rendben van. De az a kérdés, tehát, hogy így hoztál egy olyan párhuzamot, hogy megkérdezni közügyekről, olyanokról, mint az abortusz, vagy az eutanázia, vagy a halálbüntetés, azért ezzel a Szaros Gergényinek a szaros túlkapásait azért nem említsük már egy lapon, bár tény, hogy aggályos, de hogy mondjam, ezek nem olyan nagy etikai kérdéskör. Legalábbis azt gondolom. Hát erre utal szerintem az SMS író. A rendőr brutalitás azért alapvetően különben szerintem egy igen fontos kérdéskör. Uh-huh. Általában a rendőr, az állampolgár helyzete, szerepe egy igen fontos kérdéskör. Uh-huh. Az, hogy van egy konkrét... De most Gergényről beszélünk. Erről az arrogáns csávorról, aki össze-vissza hazudozik a pofánkba, és azután még csak nem is, hogy nem lemond, vagy valami ilyesmi, hanem még díjat is kap azért, mert azt hazudja, hogy volt megkülönböztető jelzés, csak leesett. Nem ezért kapott díjat. Hát ennek ellenére kapott díjat. Na, nem ez a lényeg? Hát most nem ezért, hát de pontosan ezért kellett volna, hogy ne kapjon díjat, sőt, lemondassák. Nem vágod? Vagy nincs, nem oké? Na várja, van itt még néhány SMS. Gyerekek, nyertünk mi valahol, hogy ennyi vezért meg tábornokot kell eltartanunk? Hangzik a kérdés. Sziasztok, van egy javaslatom. Az Asztóriát nevezzék el Gergényi térnek. Állítsanak neki még az életében oda egy szobrot, írja Louis. Sziasztok, ha azt mondom, hogy hagyták el bukni a tévészékházat, az már összeesküvés elmélet? Na erre reagáljál. Az már összeesküvés elmélet, de pont emiatt nagyon-nagyon szimpatikus. Elég szimpatikus. Főleg azért, mert tudjuk jól, hogy a rendőrökben nem kis revansvágy volt október 23-án, és hát a tévészékház elesése is az ott történt, hát mennyi több? 216 áldozata volt, rendőr áldozat volt. Az azért elég jó. Mindenkinek volt egy kollégája, egy rendőr ismerőse, minden rendőrnek volt egy ismerőse, aki megsérült a székházostromkor. Túlságosan szabatosak vagytok. Oktatásba csak olyat lehet bevinni, ami egy ténylegesen igazolt. Oka a tanításban való objektivitás megtartása. Itt 80 éve titkosítottak bizonyos részleteket. De ezt nem értem. De ez most egy cinikus, vagy ironizáló felvetés, vagy komoly. Tehát, hogy szerintem az oktatásban mindenféle dolognak helye van, a tudományosan nem igazolt dolgoknak is helye van. Különben arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy mi történt. A magyar oktatásban van például erkölcstan. Erkölcstannak egy csomó része tudományosan. Szerintem az egészen nincsen megalapozva tudományosan. Erkölcs. Tudományosan egészen. Ez egy elvont fogalom. Nem lehet megalapozni. Én mégis van, mégis beszélek róla, mégis benn van az iskola falai között. Az iskolai falai között a gyerekeket mondjuk szabad gondolkodásra kell tanítani. Ez a legfontosabb. Amikor a tanár mondjuk feladta ezt a feladatot, az a szörnyű ebben, hogy ő úgy adta fel, hogy eközben megadta azokat a szempontokat, amiket, hogyha egy kicsit is komolyan vesz a gyerek, akkor kizárólag egy Gergényi ellenes pamfletre lehet számítani. Ahelyett, hogy azt mondta volna el, hogy egyrészről van ez a fajta magatartás, meg ez a fajta szemlélet, ez a fajta nézőpont, és emellett van egy másik nézőpont, amelyik ugye azt mondja, hogy a Gergényi az korrektül lépett fel, a Gergényi az korrektül járt el, igenis meg kellett fékezni a csőcseléket, a vandálokat. Hogyha ő ezt a két szempont rendszert egyszerre adja át a gyerekeknek, akkor tök rendben van az egész ügy. Így, hogy csak az egyiket adta át, így tényleg nincsen rendben, de még én azt gondolom, hogy még mindig ez egy jobbik eset, amikor közéletről és értelmes dolgokról van szó az iskolákban, mint sem teljesen értelmetlen, hülye, az életben nem hasznosítható házi dolgozatoknak a feladásáról irodalom órán. Tehát, hogy én annyi házi dolgozatot írtam, amelyik közül egy sem volt olyan érdekes, mint ez. Én megmondom őszintén, szerintem a tanár egy hülye elfogult figura, de ettől függetlenül ez egy tök érdekes feladat. Érzékeny az emberi jogokra, vagy fideszes? Na, ez nagyon tetszett Fegykának, amit említettél. Tehát, hogy két embernek van problémája a rendőröknek a viselkedésével. Általában ezt a két csoportot lehet meghatározni az ügyben. Jövő hét elején hozzák nyilvánosságra az MTV székháznál történtekről készült jelentésben foglaltakat. Kondorosi Ferenc, az igazságügyi tárca államtitkára szerint arról, hogy a teljes feljelentést vagy csak annak részleteit közlik, az országos rendőrfőkapitány dönthet. Mint mondta, álláspontja szerint nem tartalmaz olyan elemeket a jelentés, ami miatt ne lehetne a teljes szöveget nyilvánosságra hozni. Kondorosi az MTI-nek megerősítette azokat a korábbi sajtóértesüléseket, miszerint a dokumentum nem nevez meg felelősöket. Az államtitkár szerint a jelentésnek nem ez volt a célja. Közölte, a jelentés tartalmaz neveket, de nem olyan összefüggésben, hogy ki lehet felelős a történtekért, hanem felsorolja tényszerűen, hogy ki mit tett, milyen parancsot adott ki az MTV ostrománál. Zseniális ez az ország, zseniális a közállapotok, tényleg a felelősség nélküli ország. Értelemszerűen milyen vizsgálóbizottsági jelentést tud készíteni, olyan jelentést, ami nem állapít meg felelősöket, véletlenül sem. Azokat kerüljük, neveket, felelősöket megnevezni nem szabad. 216 rendőr megsérült, hát Istenem, van ez így, néha előfordul. Felelősöket nem nevezünk meg, ha beledöglünk, akkor sem. Na különben ezért vagyunk itt nagyjából. Tehát amikor ránézünk a borzalmas utakra, amikor ránézünk a büdös, lerobbant gyártelepekre, meg úgy általában így körbenézünk az országba, és látunk egy csomó nyomasztó, taszító balkáni dolgot, azok mind ezért vannak különben, ami alapján ez a jelentés készült. De nem gondolom azt, hogy a régióban túl jó lenne a helyzet. Tulajdonképpen az egész régió, ez a Kelet-Európa, hagyományos értelemben vett Kelet-Európa és Balkán találkozása, ami itt Budapesten, vagy így Magyarországon van, tehát itt jelen van, ez így jó rendesen telibe van szarva. De az, ami Magyarországon zajlik, az én meggyőződésem szerint ebben a régióban is a mélypont, vagy az egyik mélypont. Hát sokáig, egyáltalán sokáig volt számos másik mélypont. Sokáig Szerbia tűnt annak. Volt idő, hogy Albánia tűnt annak. Most én úgy érzem, hogy ha ez így megy tovább, tehát ha ez a folyamat így zajlik tovább, akkor 10 év múlva Románia két kört fog verni ránk. A közállapotok, a közbiztonság, meg úgy általában a köznyugalom tekintetében, de nem is csak ebben a tekintetben. Simán gazdaságilag. Simán abban a vonatkozásban, hogy hogyan fejlődik Bukarest. Nagyon-nagyon-nagyon imponáló híreket hallottam Bukarestnek a fejlődéséről, és arról, hogy milyen beruházások készülnek ott, többek között egyébként a Demjánnak a részvételével. Szóval Budapesten meg mit látok, és úgy általában a Demszkire vonatkozóan. Azt, hogy Budapestnek a két legszebb terét, konkrétan a Vörösmarty teret meg a Clark Ádám teret most fogják szétbarmolni két irodaházzal. Már mind a két helyen épül az irodaház. Üveg és acél, a legolcsóbb anyagokból. Én ebben látom a katasztrófát. Tehát nem abban látom, hogy amihez nem nyúlnak hozzá, az rohadt szét, mert az még hagyján. De hogy hagyján? Csak már réges-régen megszoktam, már belefásultam. De amikor azt látom, hogy az energiáikat abba fordítják, vagy arra fordítják, hogy amit ebben a városban valakik, akiknek volt ízlésük, akár a dualizmus korában, akár korábban, hogy akár Széchenyi, aki odarakta azt a Lánchidat, hogy azt szétbarmolni egy rohadt irodaházzal, oda, ahova nem való, oda, ahova Európa vagy a világ egyetlen kultúrnemzete nem rakna ilyesmit. Hogy ez hogy történhet meg? Amikor azt látom, hogy az energiáinkat arra fordítjuk, hogy a múltunkat, meg a jelenünket, amit összehordtak olyanok, akik felelősséget éreztek az iránt, hogy hol és milyen körülmények között, milyen módon élünk, azt leromboljuk, azt tönkre tegyük. 5 forintért. Hát és vannak olyanok, akiknek már tényleg tele van a tökük az egésszel, amit Magyarországon folyik, és nincsen, úgy gondolják, esélyük sem arra, hogy normális életet kaphassanak ebbe az országba. Szerintem az ő sorsuk sokkal-sokkal felháborítóbb és nyomasztóbb, mint a Clark Ádám téri állapot. A Clark Ádám téri állapotok nagyon jól mutatják azt, hogy mi ebben az országban a helyzet. Nem feltétlenül csak önértékükön. Nem Budapestről, meg gazdasági fejlődésről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy hogy áll Magyarország, hanem beszéljünk a romáknak például a helyzetéről. Valószínűleg egyetlen magyarországi roma sem kaphat menedékjogot Svédországban, legalábbis erre utal, hogy eddig valamennyi ilyen irányú kérelmet elutasított a helyi bevándorlási hivatal. Azoknak a romáknak, akik a hazatérést választják, a svéd hatóságok kifizetik az utazás költségeit, számolt be a független hírügynökség helyszíni tudósítója. Hétfőn különböző apartmanházakba költöztetik át azokat a politikai menedékjogot kérőket, akiknek ügyében még nem született döntés. Jelenleg körülbelül 220-an vannak egy Malmö környéki városban, ahol egy szerény szállodának megfelelő szintű ideiglenes szálláson laknak, három ágyas szobákban, este 10-ig szabadon elhagyhatják a szállás, napi háromszor kapnak enni. Hiába hagyták el az országot, ha jogosultak rá, a mohácsi önkormányzat változatlanul fizeti azoknak a romáknak is a szociális segélyt, akik már Svédországban vannak. Kovács Mirella, az önkormányzat jegyzője nem tudott pontos számot mondani arról, hogy összesen hány olyan embernek és mennyi pénzt fizet havonta a település, akik már Svédországban vannak, eddig ugyanis hivatalosan senki nem jelentette be nekik kiutazási szándékát, ellenőrzés pedig csak tavasszal várható. Az önkormányzat ráadásul azokat a szociális bérlakásokat sem tudja másoknak kiadni, amelyekben a skandináv országba utazók laktak. További problémát jelent, hogy több kivándorlót az önkormányzat foglalkoztatott közmunkaprogramban, de ők sem jelezték távozásukat, egyszerűen csak nem mentek el dolgozni. Valószínűtlennek tartja a Svédországba menedékjogért utazott magyar romák kitoloncolását az MTI által megkérdezett szakértő. Nagy Boldizsár nemzetközi jogász abszurd játszmának minősítette a kialakult helyzetet. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa szerint a kiutazott magyar romák szereptévesztésben vannak. Nem vesznek tudomást arról, hogy uniós jogok vonatkoznak rájuk, ehelyett egy másik rendszerbe képzelik magukat, tette hozzá. Azzal, hogy az Európai Unió tagja lett Magyarország, a tagállam polgára csak rendkívüli esetben kérhet oltalmat egy másik tagállamtól, magyarázta Nagy Boldizsár. Azzal a vélekedéssel, miszerint a magyar külügyminisztérium szóvivője szerint legvalószínűbb, hogy kitoloncolják őket Svédországból, a jogász nem ért egyet. Rendkívüli konzult küld a héten a külügyminisztérium Svédországba, hogy szükség esetén segíteni tudjon azoknak a roma családoknak, akik haza szeretnének térni Magyarországra. Ez Göncz Kinga külügyminiszter mondta az ATV.hét című műsorában vasárnap este. Hazaérkezett Svédországból mintegy 20 magyarországi roma azok közül, akik egy hónappal ezelőtt elsőként utaztak el Baranya megyéből. A hazatérők dühösek voltak az újságírókra, senki nem akart nyilatkozni, csak egy 51 éves nagymama állt kötélnek. Mint elmondta, nem toloncolták ki őket, mindenképpen visszajöttek volna. Kovács Istvánné közölte, azért érkeztek haza, mert akadt némi dolguk. Állítása szerint a baranyai romák megtalálják számításokat az északi államban, ezért amint lehet visszaindulnak Svédországba. Hozzátette, nekik Magyarországon semmi esélyük nincs. Mohácson nyomorúságos körülmények között élnek, annak ellenére sincs esélyük a jobb életre, hogy hazánk az unióhoz tartozik. A megye cigány kisebbségi vezetői nem javasolják az utazást, és maradásra próbálják bírni a romákat. Ez így nem oké. Ez így nagyon nem oké. Mindenki jobb életre vágyik, ezt tudjuk. És tudjuk, hogy jobb élet van Svédországban, mint Magyarországon. Én elhiszem, hogy a romáknak semmi esélyük nincsen a felemelkedésre ott abban a régióban. Nagyon sok mindenkinek nincsen semmi esélye a felemelkedésre ott, ahol él. De menedékjogot kérni egy másik államtól, mintha üldöztetve lennének, ez indokolatlan. És ez nem is helyes. Szerinted indokolatlan akkor, amikor a rendőri túlkapások, a rendőri brutalitások nagyon jelentős százaléka az éppen a cigány kisebbséget érinti? Szerinted indokolatlan akkor, amikor látható módon a strukturális szegénységnek a jelentős része az a cigány etnikumú népességet érinti? Szerinted indokolatlan akkor, amikor 1990 óta, a rendszerváltozás óta nincsen társadalmi csoport, amelyik akkorát veszített volna, mint a cigányság? Szerintem az. Mert a menedékjogot azt akkor kell kérni, amikor üldöznek egy csoportot konkrétan. De honnét tudod, hogy háborús helyzet van? Honnét tudod, hogy milyen állapotok vannak a Baranyában, Mohácson? Azt állítottad, hogy cigányüldözés van Baranyában. Ezt mondod, hogy cigányüldözés van Baranyában. Azt állítom, hogy cigányként Magyarországon élni egy baromi nehéz dolog alapvetően, és el tudom képzelni, hogy vannak olyan extrém esetek, amikor igenis üldöztetésnek érzi élni meg a mindennapjait mondjuk egy adott család, és úgy dönt, hogy ő elmegy, és politikai menedékjogot kér egy. Az előbb nem ez hangzott el indoklásként, nem jutnak ötről a hatra, nem érzik azt, hogy van esélyük hát a felemelkedésre. De miért nincsen esélyük a felem? Például csak így egész konkrét példa, Észak-Írországban ugye egy nagyon jelentős számú katolikus kisebbség lakik. És ez a katolikus kisebbségnek egy szintén nagyon jelentős hányada egyrészt kivándorolt Észak-Írországból, másik része meg hát jól emlékszem, emlékszünk azokra az eseményekre, ugye ez a véres vasárnap, amiről a YouTube is énekelt, és ugye összecsapások voltak, iraterrorizmus, aminek egy jelentős része abból fakadt, hogy az ottani vállalkozások, nagyvállalatok, állami szektor az egész egyszerűen a katolikus íreket sokkal kevésbé szívesen alkalmazta, mint a protestánsokat. És ennek következtében a katolikus írek lényegesen rosszabb gazdasági helyzetben éltek, mint a protestánsok, és ez szülte meg a politikai ellenállást, ez szülte meg a különböző sokszor fegyveres összecsapásokat is. Ez az alapvetően igazságtalan és borzalmas helyzet, ahol a többség az bizonyos pozíciókból, bizonyos helyzetekből kirekesztette a kisebbséget. És Magyarországon a cigánysággal szemben olyan mennyiségű társadalmi előítélet van, de olyan mennyiségű, hogy ezt politikai üldöztetésnek megélni szerintem egyáltalán nem feltétlenül bűn vagy túlzás. Lehet, hogy nem meríti ki azokat a fogalmakat, amiket mi politikai üldözésnek számítunk. Lehet, hogy Fehér Oroszországban van igazából politikai üldözés. De nem volt ilyen hivatkozás. Hogy ne lett volna ilyen hivatkozás? 200 ember ment ki, 200 különböző kérvény van a svéd külügyminisztérium előtt, hogy ki miért ment ki. Azt szerintem mindenkinél egyéni dolog. Ja, az, hogy meg akarnak élni, az, hogy normális fizetést akarnak, hogy dolgozni akarnak, mert nem kapnak munkát. Miért nem kapnak munkát? Hogyha én azt mondom... Sokszor azért, mert cigányok, nem? Az nem politikai üldöztetés? Ha valaki azért nem kap munkát, mert mondjuk cigány, az szerinted nem politikai üldöztetés? Válaszoljak, vagy ne? Válaszolj. Igen, vagy nem? Mire? Hogyha valaki azért nem kap munkát, mert cigány, az politikai üldöztetés? Hát be kell bizonyítani, hogy azért nem kap munkát, mert cigány, erről van szó. Ez a baromi kérdés, hogy be tudod-e bizonyítani. De most így érted? Valakit megrágalmazol azzal, hogy azért nem ad valakinek munkát, mert cigány. Én arra emlékszem, hogy a Wendy's volt Budapesten az egyetlen egy olyan, gyorsétterem, ahol cigányokat alkalmaztak. Ma már nincsen Wendy's Budapesten, kivonultak innen, úgy tűnik, hogy nem találták profitábilisnak ezt a dolgot. Nem gondolom, hogy azért nem volt profitábilis a vállalkozásuk, mert cigányokat alkalmaztak. Egyetlen egy gyorsétterem volt. Ott a McDonald's. A McDonald'sban én nem tapasztaltam azt, hogy alkalmaztak volna. Ott a Burger King, ott a Pizza Hut. Számtalan olyan gyorsétterem van, ahol nem alkalmaznak cigányokat. A Wendy's-ben mikor fordult elő, hogy mikor tetted te szóvá életedben? Mikor zavart azt téged, amikor bementél a McDonald'sba? Történetesen tudom rólad, hogy szoktál járni a McDonald'sba. Felfigyeltél már rá valaha? Észrevetted egyáltalán valaha, hogy ott nem alkalmaznak cigányokat? Arról beszélsz, hogy Magyarországon olyan a cigánygyűlölet. Itt van a McDonald's, amelyik a toleranciának, a multikultúrának a fellegvára. És mégsem alkalmaz cigányokat. Miért nem alkalmaz cigányokat? Könnyen lehet, hogy azért nem, mert az átlagos magyar fogyasztó, aki McDonald'sba jár, aki lehetnél akár te is, vagy lehetne akár bárki más, kevésbé szívesen veszi el egy cigánynak a kezéből azt a szendvicset, mint egy nem cigánynak a kezéből azt a szendvicset. Na most, amikor arról beszélünk, hogy mekkora a cigánygyűlölet, akkor nem Magyarországról beszéljünk. Beszéljünk a multinacionális cégekről, beszéljünk például a McDonald'sról, amelyik alkalmazkodik a magyarországi etnikai előítéletekhez profitszerzés céljából. Nem feltétlenül arról van szó, hogy a munkaadó gyűlöli ezeket a cigányokat, vagy gyűlöli úgy általában a cigányokat, konkrétan arról van szó, hogy a nagy profit érdekében alkalmazkodik az adott közeghez. Na jó, de és ez szerinted nem politikai üldöztetés, bár mondjuk szerintem a McDonald's kapcsán ezek nem bizonyított dolgok. Nem bizonyított, már is bizonyítani kell, ahogy a McDonald's fölmerül, már is bizonyítékra van szükségünk. Nem, egy tény, hogy a szolgáltató szektorban valóban nagyon-nagyon kevés cigány származású embert lát az ember dolgozni, és bizonyára van mögötte egy ilyen típusú megfontolás. De az, ami fontos, várjál, kérdeznék tőled valamit. Szerintem politikai előtt, kérdeznék én tőled valamit. Hogyha nekem az a politikai véleményem, hogy Gyurcsánynak le kéne mondani, de az én politikai véleményemet nem tekinti, nem veszi senki se komolyan, ezután kimegyek az utcára, lobogtatok, ezután jönnek szembe a Gergényinek a csapatai, levernek engem, a földön rugdosnak, akkor én politikai üldöztetésre való hivatkozással, ezt követően, miután a 8 napon túlgyógyuló sérülésemet kihevertem, kérhetek menedék jogot mondjuk Svédországban, nem? Ugyanilyen alapon. Szerinted nem? És ugyanennyire indokolt lenne? Szerinted indokolt lenne? Kérdeztem. Ez csak egy kérdés. Szerinted indokolt lenne, vagy sem? Szerintem, amikor valaki egy egyszeri rendőri túlkapás áldozata, akkor nem. Szerintem, amikor valaki egy egész életen keresztül kell megküzdenie olyan előítéletekkel, amikkel nem tud, amiknek nem tud megfelelni, mert egész egyszerűen egy dolgot nem tud csinálni a szerencsétlen roma, a szerencsétlen cigány, nem tudja kifehéríteni a bőrét. Tehát ő mindent megpróbálhat, ő járhat pontosan munkába, vállalhat plusz túlórákat, egy dolgot nem tud megcsinálni, és emiatt ő örök hátrányban van, nem tudja kifehéríteni a bőrét. De neked ilyen hátrányod nincsen. A Magyar Helsinki Bizottság elnöke 12 év után köszön le az egyik legjelentősebb hazai jogvédő szervezet vezetéséről. Döntését azzal indokolta, hogy ezt követően más szeretne csinálni, írja a Népszabadság. Kőszeg Ferenc a Népszabadságnak adott interjújában elmondta, nem sokára betölti a 68-at, és szeretne végre írni és kötetlenebb dolgokkal foglalkozni. Az időm nem végtelen, mondta a jogász, aki egyébként 1990 és 98 között az SZDSZ parlamenti képviselője volt. Kőszeg Ferenc helyét egyébként társelnökként Kádár András Kristóf és Pardavi Márta tölti be január 1-től a Magyar Helsinki Bizottságnál. Kádár András Kristóf pedig ügyvédként és programkoordinátorként, Pardavi Márta ügyvezető igazgatóként dolgozott a szervezetnél. Kőszeg Ferenc van itt a vonalban velünk, akit arról faggatunk, hogy vajon tényleg csak és kizárólag az idő hiányában hozta ezt a döntést, tehát több szabad időt kívánt az ő munkásságának, vagy pedig azért voltak itt emberjogi aggályok, amelyek a hátterében lehetnek ennek a döntésnek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy dolgot szeretnék bevezetőben helyesbíteni. Én jogvédő vagyok ugyan, de a foglalkozásomra nézve nem vagyok jogász, én bölcsészkart végeztem, tehát a diplomám szerint tanár vagyok, de valóban a hosszú idő óta, nem is csak amióta Helsinki Bizottság van, hanem még az úgynevezett ellenzék időkben, tehát a 80-as időkben is foglalkoztam jogvédelemmel, tehát a jognak ebben a részében valamennyire valóban beletanultam. A kérdésre válaszolva meg kell erősítsem, hogy ez a szempont vezetett elsősorban, tehát ugye, ahogy mondtam, a Népszabadságnak az idő nem véges, és hogy az ember azt gondolja, hogy azt reméli, hogy esetleg még képes valamit írni mondjuk, akkor azért valamikor szükség van arra bizonyos független nyugalomra, amire Arany János is, aki természetesen nem akarom hasonlítani magam, vágyott. Szóval elsősorban ez az ok, és akkor másodszorban? Nem, ilyen értelemben nincs másodszorban. Az azonban igaz, hogy abból a nemzedékből, amely a 80-as évek elején nem csak Magyarországon, hanem Közép-Európában, sőt Európa szerte, illetve az Egyesült Államokban ezt a Helsinki mozgalom keretében folyt és jelenleg is folyó emberi jogi jogvédő munkát elkezdte, ez a nemzedék már eltűnt a címről. Tehát én most az elmúlt hétvégén a Nemzetközi Helsinki Szövetség éves közgyűlésén vettem részt Szófiában, és ahol hát elbúcsúztam, meg a kollégák nagyon kedvesen elbúcsúztattak, és hogy körülnéztem, hogy van-e még olyan valaki a teremben, aki mondjuk 84-85-ben már részt vett a Helsinki mozgalomban, és nem volt ilyen. Sokan vannak ott, vagy voltak ott, akik mondjuk a 90-es évek elején kapcsolódtak be a Helsinki mozgalomban, de olyan, aki 80-as években készült volna, azok már mind, amíg életben vannak, nyugdíjban vannak. Ez azt jelenti, hogy ha nincsen október 23-a, illetve nem úgy zajlik október 23-a, ahogy zajlott, nincsen ez az emberi jogi botrány, ez az emberi jogi skandallum, ami történt, akkor is nem mondana felállt. Nem, az ég egy világon semmi köze nincs egymáshoz. Ez a folyamat, ez a megállapodás a kollégáimmal is itt a házon belül már hónapokkal ezelőtt megtörtént, tehát még tavasszal beszéltem az említett kollégákkal, Kádár András Kristóffal és Pardavi Mártával, hogy szeretnénk hátrébb húzódni, ami nem jelenti azt, hogy el akarom veszteni, hogy el fogom veszteni, remélem nem fogom elveszteni a kapcsolatomat a Helsinki Bizottsággal, és valamilyen egyrészt hát most a közgyűlés kinevezett alapító elnöknek, tehát egy tiszteletbeli elnöknek, másrészt valamilyen tanácsadói minőségben megmarad a kapcsolatom a bizottsággal, de a bizottságnak a napi operatív vezetéséből kiszállok. De mondom, ezzel kapcsolatos megbeszélések májusban kezdődtek, tehát semmiféle közük nincs ahhoz, hogy ami most szeptember-októberben történt. Megtenné nekünk, hogy kommentálja a Svédországba menedékjogot kérő romáknak az ügyét? Emberjogi szempontból, hogy mennyire jogos az, hogy politikai menedékjogot kérnek, mennyire helyes eljárás ez? Hát én ezt egy nagyon-nagyon szomorú dolognak tartom, és tulajdonképpen a kiszolgáltatottság, a szorongatott helyzet, a tájékozatlanság, a csodavárás egy újabb momentumának, tehát tulajdonképpen egy újabb jelnek arra a katasztrofális helyzetre, amiben Magyarországon a roma társadalom, de a roma társadalomban együtt bizonyos, hogy a magyar társadalom is van, és aminek mondjuk olyan tragikus események, mint az olasz-mickai ügy, ugyancsak jelei. Tehát annak, hogy egy ilyen szakadék tátong a többségi társadalom és a kisebbségi társadalom között, és a kisebbségi társadalom tagjai hát ilyen csodaváró módon próbálnak menekülni ebből a saját kilátástalan helyzetükből. De van más lehetőségük, mint a csodavárás vagy a menekülés? Hát sajnos nagyon kevés. Tehát azt lehet látni, és ez nem csak Magyarországon van így, hanem a közép-európai, kelet-európai társadalmak jelentős részében, tehát hasonló a helyzet Szlovákiában, most csatlakozó Romániában, Bulgáriában is, hogy egyszerűen nem belátható, hogy hogyan lehet ezt az egész kérdést megoldani, amely részben emberjogi kérdés, tehát annál azért sokkal tágabb szociális kérdés. Egy olyan kérdés, ami mindenek előtt az iskoláztatással és az iskolai integrációval, illetve szegregációval függ össze. Jelenleg vannak már jogszabályok, amelyek próbálnának gátat vetni az iskolai szegregációnak, de ezekkel szemben olyan erős a társadalmi ellenállás, hogy nem tudom, hogy ezek a törvények valóban meg fognak-e valósulni. Bár ön nem jogász, úgy gondolja, hogy indokolt politikai menedékjogot kérni az ő részükről ebben a helyzetben? Tehát politikai természetű az az üldöztetés, amelyet feltételezünk az ő helyzetükben? Nem, nincs szükség. Tehát a félrevezető ez a szó, hogy politikai menedékjog. A menedékjog megadásának valamilyen üldöztetés a feltételez, ez nem feltétlenül politikai üldöztetés, a Genfi Egyezmény úgy fogalmaz, hogy az, aki faja, vallása, nemzeti hovatartozása, valamely meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, vagy politikai nézetei miatt megalapozottan tart hazájában az üldöztetéstől, az jogosult a menedéki jogra. Most az Európai Unión belül általában az a gyakorlat, hogy az Európai Unió országai egymást biztonságos országnak tekintik, és egészen kivételes körülmények kellenek ahhoz, hogy valaki menedékjogot kapjon egy másik uniós országban. Mert hogyha most menedékjogot kapnának a romák a svédektől, azzal kvázi az Európai Unió valamelyest hallgatólag elismerné azt, hogy Magyarországon politikai üldözés vagy etnikai üldözés folyik. Ez viszont kiírná Magyarországot, legalábbis hát első lépésben erkölcsileg az Európai Uniónak a kötelékéből. Tehát ez egyfajta ilyen hallgatólagos elismerése lenne annak, hogy etnikai politikai üldözés zajlik Magyarországon. A menedékjogi eljárás az mindig személyre szabott. Tehát a minden egyes esetet önmagában kell megvizsgálni, és az is nagyon veszélyes, hogyha ebből általános következtetéseket vonunk le. Tehát hogyha a jelenleg Svédországban távozottak, nem tudom, hogy hányan vannak még közülük Svédországban, hiszen sokan vissza is tértek, tehát hogyha közülük bárki politikai menedékjogot kér, és megfelelően alá tudja támasztani a mondjuk a faji vagy társadalmi alapú zaklatásnak, folyamatos zaklatásnak, diszkriminációnak a tényét, akkor elkezdett egy menedékjogot kap. Ez nem jelenti azt, hogy Magyarország egészében, mint olyan ország tekintettetik, ahol ahol mondjuk faji üldözés uralkodik, vagy politikai üldöztetés uralkodik. Tehát semmiképpen nem szabad túldimenzionálni egy ilyen eseménynek a jelentőségét. Ugye Kanadában meglehetősen nagy számban ismertek el romákat menekültnek, nagy számban kapták meg a menedékjogot. Azok a családok, azok a személyek, akik le tudták vezetni, hogy különböző zaklatás, hátrányos helyzet, stb. Érte őket. Mások nem kapták meg. Tehát semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy egy menedékjogi eljárás sikere azt jelenti, hogy azt mondja ki az ország, hogy ebben az országban általában minden romát üldöznek. Azt jelenti, hogy vannak olyan helyzetek, amelyek kimerítik az üldöztetés fogalmát. Ez történt pontosan. De várjunk csak, nem csak azt jelenti, hogy vannak olyan helyzetek, amely kimeríti az üldöztetésnek a fogalmát, hanem azt is jelenti, hogy ezek elől a helyzetek elől Magyarországon belül már nem lehet hova menekülni, csak Svédországba lehet menekülni. Tehát ez azt jelenti, hogy Magyarországon ezek a helyzetek jellemzőek széltében hosszában, hiszen a Magyarország, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, Baranyában van egy olyan három faluból álló régió, ahonnan menekülni kell, hanem van egy ország, Magyarország, innen kell menekülniük a romáknak. Ezt jelenti. Bizony, ezt is jelenti, mert hiszen ugye nem az üldöztetésnek, nem csak azt jelenti, hogy valaki olyan helyzetbe kerül, hogy konkrétan élete szabadsága veszélyben van. A folyamatos diszkrimináció, a folyamatos zaklatás az önmagában megalapozza a menedékjogi kérelmet. Ez történt például a zámai romákkal Franciaországban, akik házaik lerombolását, a falvakból való kitiltásokat, stb. Most nem tudom pontosan felidézni az esemény sort. Az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megalapozott sztori volt. Tehát, hogy ott azt lehetett látni, hogy a dolognak a hátterében az emberi ellehetetlenülés áll. Most ebben a szituációban annyira nincsen, legalábbis nincsen kommunikálva az, hogy itt mik történtek. Mik ennek az előzményei? Hát a dolog azon múlik, hogy az illetők, akik menedékjogot kérnek, azok hogyan tudják ezt megalapozni és előadni. Igen. De a helyzet nehezebb most, mint Franciaországban és az zámai romák esetében volt, hiszen mondom, általános alapelv az Unióban, hogy az uniós állampolgárok kérelmét élből nem megalapozottnak tekintik. Tehát úgynevezett nyilvánvalóan alaptalan kérelemnek tekintik. Ennek ellenére ez csak egy vélelem, tehát valaki bizonyíthatja azt, hogy az ő esetében a kérelem nem alaptalan, és hát volt is rá példa, hogy Európai Ország állampolgára más Európai Országban kapott menedékjogot, és pláne arra volt példa, hogy nem Európai Uniós állampolgár valamely Európai Uniós országban nem kapott menedékjogot, és a másikban mégis kapott. Egyébként az Unió arra törekszik, hogy ez ne így legyen, hanem egységes legyen a menekült eljárás és a menekült politika az Unió valamennyi országában, de hát ettől még nagyon távol vagyunk. Egy kis múltidézés tekintettel arra, hogy ha jól értettem, 20 év után mond le a Helsinki Bizottságban letöltött helyéről. Hát ez ennél a helyzet annyiban bonyolultabb, hogy én, mint említettem, hát én először 1984-ben kerültem kapcsolatba a Nemzetközi Helsinki Szövetség, az nem sokkal korábban megalakult Nemzetközi Helsinki Szövetség akkori főtitkárával, Gerald Maglerrel, illetve az amerikai, akkor még Helsinki jogőr, meg Helsinki vasnak hívták, és Denszke Gábornak a leleménye volt az a Helsinki jogőr kifejezés, a vezetőjével, Jerry Leberrel. És hát tulajdonképpen 84 óta van folyamatos kapcsolatom a Nemzetközi Helsinki Mozgalommal. Ez már 22 év. Hát az 22 év. Igen. Magyarországon a Helsinki Bizottság 89-ben alakult, akkor Mésze Miklós volt az elnöke, de hát a gyakorlati munkában elsőben akkor is én vettem részt, de miután az akkor több párti alapon alakult, tehát az úgynevezett ellenzéki kerekasztal pártja mind benne voltak, a 9 tehát a választások után kiderült, hogy ez így párt alapon nem működőképes, és akkor tulajdonképpen 94-ig a Helsinki Bizottság csak papíron létezett, és aztán sikerült úgy átszervezni, hogy a párt elkötelezettség az ne játszon a dologban szerepet. Hát az én helyzetem ebben a dologban akkor egy ideig kényes volt, mert hiszen én akkor még SZDSZ képviselő voltam, de sok okom volt arra, hogy ne folytassam az összeggyűlési pályafutásomat, de ez is közbejátszott. De gondolom, hogy ez a kevésbé nyomósok volt. Voltak gondolom nyomósabb okok is. Most... Voltak politikai okai is. Hát igen, most a szakítás apropójával hadd kérdezzem meg, hogy a korábban szakított szervezet erről az SZDSZ-ről. Erről mi most, a jelenlegi szereplésükről, vagy arról, ahova az SZDSZ jutott ön nélkül? Nem szakítottam az SZDSZ-t, tehát nem indultam a 98-ban már nem indultam a választáson, tehát ilyen értelemben nem akartam részt venni az aktív SZDSZ politikában, de én volt ellenzéki barátaimmal ellentétben, én nem léptem ki az SZDSZ-ből, bár az igazság, hogy ez a pártagság meglehetősen formális, mert igazából semmilyen módon nem veszek részt az SZDSZ párt életében. Oka ennek az, hogy a politikai szereplésével a pártnak nem ért egyet, vagy egyéb okai vannak? Hát elsősorban az oka, hogy más csinálok, és a Helsinki Bizottság az ember, a jogvédelem az, hogy így mondjam, az én felfogásomban egy alapjában véve liberális eszmekörhöz tartozó dolog, de semmiképpen nem akarok, és ezt osztom a kollégáim se vennék jó néven, hogyha én pártpolitikusként szerepelnék. Ami az SZDSZ-nek a működését illeti, hát már képviselőkoromban is voltak olyan dolgok, amelyekkel nem értettem egyet, és most úgy látom, hogy az SZDSZ is megosztott például ebben a kérdésben, hogy hogyan értékeljék mondjuk a budapesti rendőrfőkapitány szerepét. Én nem tartom nagyon szerencsésnek, hogy az SZDSZ fellépett a főkapitány védelmében, nem azért, mert a... Kitüntetéssel kapcsolatban is van véleménye, gondolom. Azt gondolom, hogy egy rendőri vezető, aki azt nyilatkozza, hogy ő nem fog foglalkozni a panaszokkal, miközben a rendőrségi törvény előírja, hogy a rendőrséggel kapcsolatos panaszokat a rendőrségnek kell kötelessége kivizsgálni. Azért mondom, hogy sajnos, mert az volna jó, ha egy a rendőrségtől független szervezet vizsgálná ki. Amikor a törvény előírja, hogy az első fokon elutasított panaszt másodfokon a rendőrfőkapitánynak kell elbírálnia, tehát Gergényi főkapitány szervezetének, akkor nem mondhatja a főkapitány azt, hogy ő nem fog foglalkozni panaszokkal. De hát láthatóan mondhatja. Mondhatja, és kitüntetés jár érte. Hát ezt én abszolút megtartom, és ennek az a oka, hogy úgy látszik, a jogszabályok ismerete a jogszabályok ismeretének hiánya nem akadálya sem annak, hogy valaki egy szervezetnek vezetője legyen, sem annak, hogy mások a politikusok a tevékenységével teljesen elégedettek legyenek. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és további sikeres pályafutást kívánunk önnek. Köszönjük, Ferencet hallottátok. Viszont hallásra. Halló, halló! Szia, Kata! Halló, halló! Ő Kata, mi szerkesztünk, Radics Kata vonalban. Halló, halló! Sziasztok, jó estét kívánok! Kicsit visszatérve itt a baranyai romáknak a helyzetére, mert hogy hallgattalak benneteket, jó szerkesztőt mértem, illetve hát ahogy... Méltóan. Méltóan, igen, köszönöm. Na hát én 15 évig mohácsi voltam, úgyhogy akkor először kezdjük a mohácsi romákkal. Tudni kell Mohácsról, hogy nagyon sok nemzetiségű városka, és pontosan ezért nagyon jól tolerálják a romákat is. Főként a zenész romákat, amikor ott rengeteg van Mohácson. És hogyha egyébként az Andrással szeretném mondani, hogyha nézted volna a híradásukat, akkor biztos, hogy láthattad volna azt is, hogy amellett nyilván, hogy kimentek olyan romák, akiknek rossz az anyagi helyzetük, illetve abszolút mondjuk a társadalmi helyzetük és segélyeken tengődnek, rengeteg olyan roma ment ki, akinek hát nem is tudom, elég nagy családi háza van például, amivel az én családom nem rendelkezik annak ellenére, hogy nem roma, illetve annak ellenére, hogy igen, hogy nem roma. Minden esetre annó Mohácson például nekem volt roma zenetanárom, ott rengeteg roma zenész van, és ugyanúgy a roma kultúra is megmaradt, ahogy megmaradt a sváb kultúra, a horvát kultúra, és egyáltalán nincsenek elnyomva ahhoz képest, ahogy azt gondolom, hogy Magyarországnak más területein. És akkor visszatérve Pécsre, illetve az egész baranyai részre, még én mielőtt betörtem volna be a remek média világba, én egy ilyen utazási cégnél dolgoztam, Pécsen van egy multicég, most ennek nem fogom kimondani a nevét, ez egy finn vállalat, és mobiltelefonokat szerelnek össze. Na most ez a vállalat aláírt ugye a magyar állammal egy olyan szerződést, hogy ha jól tudom, akkor adómentesség, vagy egyáltalán különböző kedvezményeket kapnak, hogyha a munkanélküli hivatalon keresztül szerzik be ugye a dolgozóikat. Na most ők több ezer dolgozót foglalkoztatnak, és nem csak Pécsről, hanem Pécs környékéről is, és akár még Somogyból is. Tehát onnan gyakorlatilag mi annó velük álltunk szerződésben, és a mi buszainkkal lettek beszállítva a dolgozóik a környékről. Most már nem ezzel foglalkozik ez a cég, de ugyanúgy megmaradt ez a nagy cég, és ugyanúgy megmaradtak a dolgozói is, és rengeteg romát alkalmaznak. Tehát, hogyha valamelyik térségben is Magyarországon, akkor azt gondolom, hogy pont a baranyai térség az, ahol igenis van lehetőség a romáknak arra, hogy elhelyezkedjen, és igenis nem nézik ki őket, mert pont egy olyan része a magyar területnek, ahol egy csomó nemzetiség van, és igenis, hogy pontosan ez a sok nemzetiség nagyon jól tolerálja egymást és egymás kultúráját. Hát ennyi. Akkor ez a... minek nevezik ezt, amikor valaki ez a lokálpatriotizmus szólt akkor most belőled? Igen, elsősorban. Így van. És az értetlenség, hogy éppen onnan, éppen abból a régióból vándoroltak ki, vagy kértek menedékjogot a romák? Jó, de valószínűleg azért abban a régióban is... biztos vagyok abban, hogy vannak olyan, tehát hogy a fingyár nem tud mindenkinek munkát adni, és az a példa, amit elmondtál, az egy kifejezetten jó arra nézve, ugye, hogy a szokásos előítélet, hogy a romák nem szeretnek dolgozni. És látjuk, hogy egy multinacionális cégnél igenis jól tudnak dolgozni, igenis teljesítenek, igenis tudják őket így alkalmazni, van, és nincsen semmi gond vele. Én különben én nem ismerem a mohácsi helyzetet, én nekem tényleg magam részéről csak annyi a véleményem, hogy most 200 ember boldogulni akar, nem Magyarországon, hanem máshol. Én tényleg sok sikert kívánok nekik, és mindenben támogatom őket. De ez teljesen oké, Európai Unió, várjál, de nem erről van szó, András. Politikai menedékjogot kértek, nem arról van szó. Tehát Európai Unió. Mi alapján kérnek? Európai Unió van. Ez a munkaerő szabad mozgását jelenti. Nyugodtan kimehetnek munkát vállalni. Próbáljanak szerencsét, boldoguljanak, de amikor politikai menedékjogot kérnek, azzal azt állítják, hogy ők itt Magyarországon politikai üldöztetésnek vannak kitéve. Nem szociológiai helyzetükre hivatkoznak, politikai üldöztetésre. Robi, hát Kőszeg Ferenc is elmondta, hogy minden ügy egyedi ügy, minden ügyet egyedileg kell vizsgálni, és hogy a politikai üldöztetés az nagyon sokfajta lehet. Ne zárjuk már ki azt, amikor látjuk mi magunk is, hogy a munkaerőpiacon nem a finn példa a jellemző, nem a finn gyár példája a jellemző. Ne zárjuk ki azt, hogy emberek igenis éppen... elegük lett abból, hogy nem kapnak azért munkát, mert cigány származásúak, és úgy érzik, hogy üldöztetik őket. Hogy üldözik őket. András, most az én barátom kimegy, rengeteg barátom kiment Londonba, meg stb. Dolgozni, mert nem tudott megélni Magyarországon, de nem úgy ment, hogy politikai menedékjogot kér. És itt egyszerűen pontosan arról van szó, hogy erre nem lehet hivatkozni. Most azért, mert ez maximum nem is tudom, hogy ez erkölcsi menedékjog lehet, hogyha őt a roma származása miatt nem alkalmazza. De hát most az, hogy lehet rajta, én azt nem értem, hogy ez döntsék el a svéd hatóságok, hogy ez megalapozott, vagy nem megalapozott ez a kérdés. Nem értem azt, hogy Magyarországon miért vált ki ilyen indulatokat, hogy emberek ezzel lehet, hogy ügyeskednek. Nem indulatok, lehet róla véleményünk. Tehát, hogy akkor viszont nyugodtan mondhatom neked, hogy ha engedjük a parlamentet, hogy döntsön a magyar államnak, meg a magyar közéletnek a kérdéseiben. De nekünk erről azért még lehet véleményünk, nyilván ők döntenek róla, mi meg elmondjuk, hogy ez egy ótvar, meg az ő döntésüknek semmi köze az igazsághoz, meg a valósághoz, meg a joghoz. Nekünk meg ez a dolgunk. Miért ne dönthetni, vagy miért nem fogalmazhatnánk meg véleményt olyan kérdésben, amiről jogosul dönteni valóban a svéd hatóságoknak? De egyébként valószínűleg nem fogják megkapni a politikai menedékjogot, egy csomót vissza is utasítottak már, viszont ahhoz, hogy ők olyan szociális segélyekhez jussanak meg egyáltalán, amit ők valószínűleg elvárnak azzal, hogy most kimentek és akkor jobb életkörülmények között élnek, ahhoz ők, akik egy évig állandó munkaviszonyuk kell, hogy legyen bejelentett, és utána fogják megkapni azokat a segélyeket, amikre ők valószínűleg most számítanak. Mert egyébként ezzel is van egy riport csinálva még múlt heti. Ezzel kapcsolatban, hogy milyen lehetőségeik vannak kint. Én nem mondom, hogy ne menjenek ki, persze, hogyha ők azt látják, hogy ez a jövőjük, vagy ott sokkal több lehetőségük van, de politikai menedékjogot kérni én egy kicsit túl. Mohácsiként fel vagy háborodva. Jól van, nagyon szépen köszönjük, kedves Kata, hogy te hívtál bennünket. Szia, szia! Sziasztok, vissza! Hello! És van egy másik telefonálunk. Halló, halló! Igen, én vagyok, Zsömbi vagyok. Tisztelet, Zsömbi úr! Nagyon szép dolog, most itt a romákkal foglalkozunk, meg érdekes téma, de most én egy másik ilyen napi rendelevő dolgot szeretnék megemlíteni, amit a kormányrendelet most tervez, hogy a buszvezetőktől visszavonják ezeket a korkedvezményeket. Igen, meg a bányászoktól, hát, meg igen, még... Igen, most én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon régi, tradicionális szokás, és hát azt hiszem, hogy ha valakik ezek a buszvezetők ebben, főleg a mai világban, ebben a forgalomban, hát megérdemlik, mert olyan stresszes állapotnak van, akit vagy hihetetlen. És ezzel szemben viszont, vagy ennek ellenére, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nemrég elfogadtak egy olyant, hogy aki polgármester... az meg kap 7 év korkedvezményt. Hát ez milyen undorító. Hát a polgármester, hát na az ő munkája aztán igazán igénybevevő. Hát az igazán stresszes. Hát segít valahova 4 évre, jó, egy kicsúzra, ha sikerül, kap 7 év korkedvezményt, és ez alatt a 7 év alatt ő kap 120 000 forintot, míg nem eléri a rendes nyugdíjkorhatárt, és akkor kapja majd az ő rendes nyugdíját. Hát ez meg micsoda undorító dolog. Hogy visszavonják a korkedvezményt a bányász. Soktól, igen. Hát és a buszvezetőktől, és közben igen. Maguknak 7 év korkedvezményt szavaznak meg. És még ehhez kapnak is 120 000 forint pénzt, addig, amíg el nem érik az ő rendes nyugdíjkorhatárát. Gratulálunk a politikai osztálynak az újabb ügyes húzásához. Csinálni, ugye elveszik az egyik, tudod, adatolják maguknak. Jó, azért tegyük azt hozzá, hát hogy, hogy nem veszik el, hanem azt mondja a kormányzati szándék, hogy a munkáltató az állja ezt a 13%-ot, és ne én fizessem. Sem, meg ne XY, hanem azt fizesse a munkáltató, és miért normális dolog az, hogy azt az én járulékomból fizetik ki neki a korkedvezményes nyugdíját? Tehát, hogy én ezt sem érzem korrektnek. Azt sem érzem korrektnek. De jellemzőnek érzed, azért remélem, hogy akkor a polgármester megkapja. Igen. A buszvezető és a bányász pedig ne, tőle visszavonják. Jó, ha az a kérdés, hogy polgármester vagy buszvezető, akkor egyértelműen a buszvezetők pártján. Jó, de ha az a kérdés, hogy polgármester, és utána van egy kipontozott rész, akkor a szabadon kitölthető, és egyértelmű, hogy arra szavazok. Hát igen, hát most úgy, hogy szegény buszvezetők most elkezdenek majd tiltakozni, és én azt hiszem, hogy teljes joggal, mert én azt hiszem, hogy nem összevethető a kettőknek az igazi felelőssége. Hát húz egy hülye döntést, egy polgármester, áthúzzák, lesz egy másik. A buszvezető húz egy rossz kormányt, megállak, húzom, kész. Hát micsoda különbség van? Hát óriási. És akkor ők itt magukat nyugodtan fölanározzák, és akkor ilyenekkel juttatják magukat. Hát szerintem ez buszustalan, és jó lenne, elgondolkoznának ezen. És be még ezen kívül rengeteg ilyen, amivel ők magukat ott körbebástyázzák, de ez most konkrétan ez jutott eszembe, és azt hiszem, a jövő hétre tették ezt. Hát nagyon szépen köszönjük Zsömbi úrral, hogy ezt elmondta nekünk. Hát ez a jellemző példa, én szerintem mindannyiunk okulására hangzott el. Van itt néhány SMS. Olvassam? Olvassad. A te felelősségedre? Ne, akkor ne olvasd. Hülye gyerekek, az, hogy a romák nem szeretnek dolgozni, az nem előítélet, hanem a magyar társadalom tapasztalata. Értitek, tolerancia bajnokok? Hangzik az SMS. Na jó, igen. Sziasztok! Miért Svédország? Miért nem India? Van hazájuk, de ott is dolgozni kell, az a baj. Üdv, Gandhi. Gandhi így írta alá. Jó, de... Ja, én nem kaptam házat a saját hazámtól, írja. Hú, aztán még van itt bőven. De ilyen típusú. Mind ilyen típusú. Jó, de ezért mondom, hogy szerintem. Kizárólag ilyen típusú. Annyira reális a politikai. Várjál, de miért reális? De pont ezért, ezek miatt az SMS-ek ezeket az SMS-eket kellene bemutatni a svéd menekültügyi hatóságnál, hogy ez a közhangulat. De honnan? Honnan táplálkoznak ezek az SMS-ek? Te azt állítod, hogy ezek az SMS-ek a magyar néplélekből táplálkoznak. Én azt mondom, hogy nem. A kuruc.infónak konkrétan van egy olyan, hát ismerjük a kuruc infót, hát az a. Meglehetősen rasszista homepage, annak van egy antimagyarizmus rovata. Na most akkor felolvasnék csak címeket az antimagyarizmus rovatból. Kölyökkoruktól lopnak. Nakik? Patakba lőtték és megégették a 10 éves kislányt. Szeméttelep a magyar mártírok temetője. Újra gyilkoltak a cigányok. Több ezeren a meglincselt Szögi Lajos temetésén. Cigányok vertek magyar Szolnokon is. Támadnak a cigányok. Szadeszes stílus, a Hőok cenzúrázta a nemzeti jelképeket. Bíróság elé állíthatják Hedviget az MKP kussol. Várjál, folytatom. Egy ruszki szerint meg kellene köszönnünk nekünk 56-ot. Krausz és Bánó a lincselő cigányok mellett. Antiszemitázza a forradalmárokat a Népszabadság Tel Avivi tudósítója. Cigányok vertek agyon egy fiatalember Tiszacsegén is. Cigányterror. 45-ször rúgták fejbe a meglincselt tanárt. Cigánycsürhe lincselt halálra egy pedagógust. Antifasiszta liga alakul a nyilasok ellen, mi jön még? Fodor lecserélné a magyarok nemzeti lobogóját. Konrád, sólyom buta, a Fidesz nyilas közeli. Várjál, jön itt még. Tomboló antimagyarizmus lakat a Fradi B közép lelátóin. Hé, beszéljetek románul, mert Romániában éltek. Megvannak, várjál, itt van, megvannak a leányverő tótok. Már Felvidéken is verik a magyarokat. Meghalt a cigány által felgyújtott makói lány. Cigányok megverték és halálosan fenyegetik a komádi Jobbik vezetőjét. Lincselni akart a meglőtt cigány tolvaj családja. 15 éves cigány késelő Józsefvárosban. Heli apja, ha az én fiam gyújt fel egy cigánylányt, már bosszút álltak volna. Várjál, van még. Kíváncsi vagy még rájuk? Nem vagyok kíváncsi. A kérdésem az, hogy szerinted nincsen üldöztetés, nincsen olyan közhangulat, amiben igenis románnak lenni borzalmas. Hihetetlen ez alap, nem hiszem el. Borsószedő nyugdíjas töltek cigányok. Mást vádul a Henriettát felgyújtó cigány. Ismét cigányok gyilkoltak magyart. Nőket molesztáltak a nyírtasi zsidók. Áldozatnak hazudja magát a kislányverő. Az ügyészség megszüntette az eljárást a matulás cionisták ellen. Nem hír a magyarok meghurcolása. Szóval nézd, ott kezdődik, hogy te azt mondod, hogy üldöztetés. Én azt mondom, hogy kuruc.info. De nézed, a mi SMS íróink is még miket küldenek be, hogy nem szeretnek a cigányok dolgozni. Mi szocializálja a mi SMS íróinkat? Hát nem a kuruc.info. A kuruc.infót nem olvassa senki, hogyha nem mondtad volna el a nevét, akkor valószínűleg továbbra is nulla felé konvergálna az olvasottsága. Most lehet, hogy egy kicsit meglökted ezzel. Nem, a magyar társadalomban mélységes mélyen vannak előítéletek. Általában mindenfajta előítéletet lefolyt ez a társadalom, mert tudja, hogy nem helyes, tudja, hogy nem korrekt. Két előítélet van, amit lehet nyomni ezerrel, mondjuk az egyiket akár nyilvánosan is lehet vállalni, ez a dohányosok elleni előítélet, tehát a dohányzás elleni fasizmus, meg a dohányosok elleni fasizmus, ez az, amit úgy különben lehet a lehető legszélesebb területen, a média bármilyen pontján. A másik dolog a cigány ellenesség, ez már nem olyan egyértelmű, ezt már mondjuk nagy nyilvánosság előtt nem teszi meg az ember. De azért attól függ, hogy milyen természetű az a nyilvánosság. De hogyha egy SMS kell írni, hogyha baráti társaságba beszélünk el. És az ember jópofa akar lenni. És jópofa akar lenni, akkor egy kis cigány ellenes rasszizmus az annyira, de annyira belefér. És emiatt igenis, vannak olyan cigányok. Na, hát akkor már az antiszemitizmustól is ejtsünk pár szót. És vannak olyan, de várjál, csak még azt mondom, igen, vannak olyan cigányok, akik nem szeretnek dolgozni. De basszus. Nincsenek olyan nem cigányok, akik nem szeretnének dolgozni. De tényleg, tehát itt vagyok például én. Tényleg. Ja, én például nem vagyok cigány, nem szeretek dolgozni. Rühelek dolgozni, de tényleg. Vessetek, és tudom, hogy nem vagyok cigány. Vessetek meg, ti SMS író, nagyon-nagyon munkamániás magyar. De tényleg, ti aztán szerettek dolgozni, most nézzetek bele a saját lelketekbe, de őszintén, tegyétek a szívetekre az egyik kezeteket, a másikot a mobiltelefonotoknak az SMS gombjaira, aztán lőjétek nekünk be, mondjátok meg, de tényleg, lökjétek az infót, ti aztán szerettek dolgozni, mi? Na jó, menjünk tovább, van még SMS? Mi a helyzet a zsidókkal? Hát én tőled kérdezem. Mondtad, hogy alapvetően két sport van Magyarországon gyűlölet szinten, a cigány gyűlölet meg a dohányosok gyűlölete. Ja, hát ez a két össztársadalmi sport. Tehát, hogy ebben az antiszemitizmus az már inkább egy ilyen elit sport. Tehát úgy viszonyul mondjuk a focihoz, meg a nem tudom én, hát úgy általában ezekhez a össztársadalom által, széles társadalmi rétegek által űzött sportokhoz, mint például foci, kosárlabda, meg ilyesmi, vízilabda, ezekhez a sportágakhoz úgy viszonyul mondjuk a hogyha ez a cigány gyűlölet, tehát ilyen nagy széles társadalmi rétegeket von be, ez úgy viszonyul az antiszemitizmus, mint egy ilyen elit sport. Tehát az inkább olyan, mint a golf, vagy a tenisz. Nem gondoltál még erre? Az a sportág, amit nem mindenki űz, tehát nem olyan széles társadalmi, meg igazából, hogy mondjam, tehát az már valamiféle elit kiváltság. Úgy igazán utálni a zsidókat, nem? Nem? Ezt még nem figyelted meg? Nem. Jöjjön, busállak! Az amerikai elnök a szólásszabadság nagy vívmányaként üdvözölte azokat a tüntetéseket, amelyeket hétfőn Indonéziában éppen ő ellene szerveztek. A több ezres demonstrációkon az Egyesült Államok iraki politikája és George Bush látogatása ellen tiltakoztak, gyilkosnak, háborús bűnösnek és terroristának minősítve az amerikai elnököt. Az indonéz államfővel közösen tartott sajtóértekezleten Bush úgy fogalmazott, hogy nem ez az első eset, hogy tüntetéseken bírálják a politikámat, de ez természetes következménye annak, ha az ember nehéz döntéseket hoz. A világ legnépesebb muzulmán államában elsősorban az ellen tiltakoznak, hogy az Egyesült Államok Irakban és Afganisztánban is a muzulmánok ellen visel háborút. Bush azonban ezt az értelmezést elutasította és hangoztatta, meggyőződése, hogy az emberek nagy többsége Indonéziában is békét és nyugalmat akar, és elítéli az ártatlanokat gyilkoló szélsőségeseket. Zseniális egyébként, tehát ő nehéz döntéseket hoz, és ezzel együtt jár az, hogy a világot, hogy a világban őt bírálják és kifütyülik meg elutasítják az ő politikáját. Ja, hozott volna egy nehéz döntést, és a nehéz döntés következménye az lett volna, hogy nem vonul be Irakba. Nem hazudik háromféle különböző kázusz bellit, hogy bevonulhasson Irakba, amelyek hazugságnak bizonyulnak. Nem mészárolja le annak az országnak a lakosságát, nem fosztja ki annak az országnak az olajkincseit. Az is egy nehéz helyzet lett volna. Egy nehéz döntést kellett volna hozni a George W. Bushnak, de most nem az lenne a következménye, hogy tüntetnek ellene, én ezt garantálom neki. Nem a nehéz döntésnek a következménye, nem a nehéz döntés tényének a következménye az, hogy tüntetnek ellene, hanem annak, hogy ő ennek a nagyon nehéz döntési folyamatnak a során melyik oldal mellé, a háború vagy a béke mellé tette le a saját voksát. Ez a probléma. Nagyon sötét demagóg ez az ember, az az igazság. Azt mondja, hogy ő a maga részéről elutasítja azt az analógiát, hogy Indonéziában az többség muzulmán, és ő történetesen Afganisztánban is, meg Irakban is muzulmánok ellen visel háborút, ez szerint elégből kapott. Tehát ez alapvetően itt nincs. Ő elvárna azt, hogy abban az országban élő muzulmánok azok köszöntsék és üdvözöljék őt. És mindenhol az emberek többsége békét és nyugalmat akar. Na most, hogyha Indonéziában az emberek békét és nyugalmat akarnak, és elítélik az ártatlanokat gyilkoló szélsőségeseket, akkor minden okuk megvan arra, hogy George W. Bush ellen tüntessenek, hogy őt kifütyüljék, és hogy rettegjenek attól, hogy George W. Bush majd a hadseregével megjelenik az ő országukba. Ehhez ugyanis nem túl sok minden kell. Kell hozzá például, hogy abban az országban nagyobb mennyiségű olajat találjanak, és hogyha megtalálják a nagyobb mennyiségű olajat, akkor nagyon-nagyon nem sokára George W. Bush és az ő csapatai is fel fognak tűnni. Ez tapasztalat. Jó, és akkor térjünk vissza egy kicsit magyar belpolitikára. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint nem várható el, hogy önként lemondjanak az orvosok a megélhetési kényszerből elfogadott hálapénzről, amíg a másik oldalon nincs megoldási szándék, például az orvosi bérek rendezését illetően. Éger István a kórházi rendszer átalakítása kapcsán egy kereskedelmi rádióban elmondta, az ágyszám csökkenthető, ugyanakkor önmagában nem megoldás. Mint mondta, valóban elmozdulásra van szükség, hogy a járóbeteg szakellátásban kezeljenek minél több beteget, ehhez viszont stabil alapellátásra volna szükség. Ám az utóbbi 4 évben az alapellátás súlyos kivéreztetése folyik, egyre kevesebb praxisra találnak orvost, ráadásul a 2007-es költségvetési tervezet újabb 45 milliárddal kevesebbet tenne az egészségügyi kasszába, fogalmazott a MOK elnöke. Hát azt mondja, hogy nem várható el, hogy az orvosok önként lemondjanak a megélhetési kényszerből elfogadott hálapénzről. Na most a megélhetési bűnözés, ugye volt egy ilyen, vagy van egy ilyen kategória. A megélhetési bűnözőknek azokat nevezzük, akik a mindennapi létfennmaradásért lopnak, de akik elemelnek egy-egy, betörnek mondjuk valakinek a veteményesébe, és leszedik a kukoricát, és utána hazamennek és megfőzik. Ezek azok az emberek, akik a megélhetésére mindennapi betevőért lopnak. Most az orvosok esetében azt állítani, hogy ők igazából csak szegény kis megélhetési bűnözők, és hogy önként ők nem fognak lemondani arról, ami nekik különben. Ez a magyar törvényeknek a semmibevétele. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy ha valaki szegény, az lopjon, mert minden oka és minden alapja megvan ahhoz, hogy elkerülje az éhhalált, akár ilyen áron is, nem? Nem erről van szó? Na jó, hihetetlen. Tehát, hogy de ez egy érv tud lenni, hogy ez egy hivatkozás tud lenni, hogy megélhetési alapon fogadja el azt a pénzt. Most vagy van joga hozzá, vagy nincs joga hozzá. Az államnak a hibája. Nem, hogy nem is azt mondja, a megélhetési kényszerből. Tehát igazából ott van a megélhetés, aki egy fegyvert tart az orvos tarkójához, és így állandóan presszionálja, hogy fogadja el. Miközben ő igazából nem a szeretné, de hát ott van a megélhetés, kezében az a kolt, és már mindjárt lő, hogyha ő azt mondaná a szerencsétlen nyugdíjasnak, amikor az utolsó 2000 forintját odaadja neki egy borítékba, hogy nem, köszönöm, akkor a megélhetés már lőne. És akkor mit tudna ő tankolni? De mit tudna tankolni a BMW-jébe? Hát lehet, hogy nem jutna haza. De várjál, mi történik akkor, amikor elfogadja ezt a pénzt? Akkor a megélhetés az ő revolverét elveszi az ő tarkójáról, és oda teszi a nyugdíjasnak a tarkójára, aki éppen könnyebb lett 2000 forintot. Ha jól sejtem. Az orvosok úgy viselkednek, legalábbis a Magyar Orvoskamara elnöke úgy viselkedik és úgy nyilatkozik, mintha a létminimum alatt élők társaságának az elnöke lenne. Hát De közben meg Isten után az elsők. Tök reális dolog, hogy ők rendes béreket akarnak, amelyik mondjuk a 6 év egyetem után, nem tudom én mi, a felelősség stb. Alapján megilleti őket. De arra hivatkozni, hogy megélhetési kényszer miatt fogadják ők el, azért fogadják el, mert szeretnek jól élni, mert szeretnek Tájföldön, szeretnek Egyiptomban nyaralni, szeretik a jó kocsikat, szeretik a jó kajákat, szeretnének a gyereküknek lakást venni, ezek mind elfogadható dolgok különben valahol. De nem a megélhetési kényszer ez. Ez a luxusnak az igénye, és nem megélhetési kényszer. Nem minden orvos esetében, azért sok orvos él nagyon rossz körülmények között. Azért hát persze, nem tartjuk olyan jól az orvosokat. Hát a nem hálapénzes szakmák esetében ez így van. Ahol nincs hálapénz, ott nem is él jól az orvos. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.